Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Aaj ka sabak sun lijiye. Hazrat Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu se riwayat hai. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اور سوائے اس وقت کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی. یہ حدیث طبرانی میں ہے, بیہقی میں ہے, جامع صغیر میں ہے. بہت جاندار حدیث ہے. اب جب بھی فارغ ہوں تو ادھر ادھر کی بات نہ کریں, سبحان اللہ پڑھیں. آپ کار چلا رہے ہیں, سفر ہو رہا ہے آپ کا, ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, آپ کا 6-7 گھنٹے کا سفر ہے. اب ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے کے بجائے سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. کھانا پکا رہی ہیں آپ, روٹی بنا رہی ہیں, تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے, کسی زمانے میں عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے دو دو تین تین پارے پڑھ لیتی تھیں. کسی زمانے میں خواتین اپنا گھر کا کام کرتے کرتے کہ گھر میں لسی بھی بنا رہی ہے, تہجد میں اٹھی ہوئی ہے اور لسی بھی بنا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, ذکر بھی کر رہی ہیں. یہ معمول تھا خواتین کا, اور مردوں کا بھی یہی معمول تھا. کیسا بڑے بڑے عالم ہوتے تھے, کیسا جو ہے حلوائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ کر جو ہے ان سے مسئلے پوچھتے ہیں, عطر فروش ہیں, لوگ آ کر مسئلے پوچھتے ہیں اور لوگوں کو مسئلہ ہی بتاتے ہیں. کہ معمار کا کام بھی کر رہے ہیں اور اینٹ گاری مٹی کا کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھ بھی رہے ہیں, اور بہت بڑے فقی ہیں. لوگ مسئلہ پوچھتے تھے ان سے, کپڑا بیچ رہے ہیں اور جو ہے مسئلہ ہی بتاتے تھے. اس لیے اگر آپ مسئلہ نہ بتا سکیں تو کم سے کم غفلت میں ہماری زندگی نہیں گزرنی چاہیے. اتنا یاد رکھنا, جو مچھلی غافل ہوتی ہے وہ شکاری کے جال میں آ جاتی ہے, اور جو مچھلی ذاکر ہوتی ہے, ذکر کرتی ہے, وہ شکاری کے جال میں نہیں آتی. جو مرد اور عورت غافل ہوں گے وہ شیطان کے جال میں آ جائیں گے, اور جو ذاکر ہوں گے وہ شیطان کے جال میں نہیں آئیں گے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھو, جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا. یہ افسوس ہوگا کہ میں نے کیوں وقت ضائع کیا. وقت جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے, نیکیاں بناؤ. جیسے آدمی پیسہ بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے, ویسے ہم کہتے بھی نیکیاں بھی بناؤ. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور نیکیاں جمع رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیکیاں کی, کسی کی غیبت کی, نیکی کی کسی کی غیبت کی, وہ نیکی چلی گئی. ہم نے نیکی کی اور نیکی کر کے کوئی گناہ کیا تو وہ نیکی جو ہے وہ چلی گئی. فائدہ کیا ہوا؟ ایک رستے سے مال آیا, دوسرے رستے سے گیا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو. آپ کے اور ہمارے گھر میں اگر اللہ کا ذکر ہوگا تو آسمان والوں کے نزدیک ہمارا گھر چمکے گا. اب یہ میرا سبق ملتی, ایک مرتبہ تو سبحان اللہ پڑھ ہی لیجئے, ایک مرتبہ تو درود شریف پڑھ ہی لیجئے, ایک مرتبہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ ہی لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.